मैं कहूंगा मरण धर्म है, और आत्मा की बात करोगे तो मैं कहूंगा तुम कभी जन्मे ही नहीं। फिर जब बुद्ध कहते हैं कि बस एक बबूला था जो मिट गया, मैं था ही नहीं तो जाऊंगा कहाँ, तो फिर चिन्मय कौन और अजन्मा क्या। एक तो सागर है, लहरें आती हैं और चली जाती हैं और सागर बना रहता है। लहरें सागर से जरा भी अलग नहीं, फिर भी लहरें सागर नहीं है। लहरें सिर्फ सागर में उठे रूप आकार बने हुए मिटेंगे। जो लहर बनी हुई रहे उसको लहर कहना बेकार। लहर का मतलब यह है कि आई भी नहीं और गई। लहर शब्द का भी मतलब यह है, उठी भी नहीं की जा चुकी। जिसमें उठती है वो सदा है, जो उठती है वो सदा नहीं। तो सदा की छाती पर परिवर्तनशील का नृत्य है। सागर तो अजन्मा है, लहर का जन्म होता है। सागर की कोई मृत्यु नहीं है, लहर की मृत्यु होती है। लेकिन लहर भी अगर ये जान ले कि मैं सागर हूं तो जन्मने और मरने के बाहर हो गई। जब तक लहर समझती है कि मैं लहर हूं तभी तक जन्मने और मरने के भीतर। जो भी है वो अजन्मा है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जन्म होगा कहां से? शून्य से कुछ पैदा नहीं होता। मृत्यु होगी कहां? शून्य में कुछ खोता है। तो जो भी है अस्तित्व वो तो सदा है, समय कुछ भी अंतर नहीं कर पाता, काल से कोई रेखा नहीं पड़ती। लेकिन ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व हमारी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हमारी इंद्रियों की पकड़ में सिर्फ रूप आता है, आकार आता है। नाम रूप के अतिरिक्त हमारी इंद्रियां कुछ भी पकड़ नहीं पाती। ये बहुत मजे की बात है कि सागर के किनारे आप सैकड़ों बार खड़े हुए होंगे और अनेक बार कहा होगा कि मैं सागर देख कर लौटा, लेकिन देखिए आपने सिर्फ लहरें, सागर आपने कभी देखा नहीं। सागर कभी दिखाई पड़ सकता है? आप जो भी देखेंगे वो लहर। इंद्रियां सिर्फ ऊपर जो है उसे पकड़ पाती है, भीतर जो है वो छूट जाता है। ऊपर भी आकार भर को पकड़ पाती है, आकार के भीतर जो निराकार है वो छूट जाता है। तो नाम रूप का जो जगत है वो इंद्रियों के देखने की वजह से पैदा हुआ है, वो कहीं है नहीं। जो भी नाम रूप में है वो सब जन्मा है और मरेगा। जो उसके पार है वो सदा है, ना वो जन्मा है ना वो मरेगा। तो जब बुद्ध कहते हैं कि बबूले की भांति में उठा, तो वे दो बातें कर रहे हैं। सच पूछा जाए तो बबूले में होता क्या है? अगर बबूले में हम प्रवेश करें तो हवा का थोड़ा सा आयतन बबूले के भीतर होगा, उसी हवा का जो बबूले के बाहर अनंत होकर फैली है। इस विराट हवा के और बबूले के बीच की हवा के बीच पानी की एक पतली सी दीवार होती है, एक फिल्म की दीवार, जरा सी पानी की पतली दीवार, जिसको दीवार का कहना भी ठीक नहीं, सिर्फ पानी की पतली फिल्म है। वो पानी की जरा सी पतली फिल्म हवा के एक छोटे से हिस्से को कैद कर देती, पानी की पतली फिल्म और हवा का छोटा सा हिस्सा कैद होकर बबूला बन जाता। स्वभावतः सब चीजें बड़ी होती है, बबूला भी बड़ा होता है, और बड़े होने में टूटता है और फूट जाता है, फिर हवा बाहर की हवा से मिल जाती है, फिर पानी पानी में गिर जाता है। बीच में जो निर्मित हुआ था वो इंद्रधनुषी अस्तित्व था, रेनबो एग्जिस्टेंस। कहीं कुछ अंतर नहीं पड़ा था शाश्वत प्राणों में, सब वैसी का वैसा, लेकिन एक रूप निर्मित हुआ, वो रूप जन्मा और मरा। हम भी अपने को बबूले की तरह देखें तो रूप का बनना और मिटना है, भीतर जो है वो सदा से, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारा तादात्म्य होता है बबूले से। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके शरीर को देख के कहूं तो कहूंगा कि आप मरण धर्म है, मर ही रहे हैं, जन्मे उसी दिन से मर रहे हैं, मरने के सिवाय आपने कोई काम ही नहीं किया। बबूली को फूटने में 7 क्षण लगते होंगे, आपको फूटने में 70 वर्ष लगेंगे। समय की अनंत धारा पर 7 क्षण और 70 वर्ष में कोई भी फर्क नहीं, सब फर्क हमारी छोटी आंखों के फर्क। अगर समय अनंत है, न उसका कोई प्रारंभ है और न कोई आदि है, तो 70 साल में और 7 क्षण में कौन सा फर्क होगा? हाँ, समय अगर सीमित हो, 100 ही साल का हो, तो फिर 70 साल में और 7 क्षण में फर्क हो। 7 क्षण बहुत छोटे होंगे, 70 साल बहुत बड़े होंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ कोई सीमा नहीं, न इस तरफ कोई प्रारंभ हो न उस तरफ कोई अंत, तो 7 क्षण में और 70 साल में क्या फर्क है? हमें फिर भी भ्रम हो सकता है कि 7 क्षण में और 70 साल में फर्क है, लेकिन अगर हम समय की पूरी धारा को देखें तो क्या फर्क है? अनंत की तुलना में 7 क्षण भी उतने ही हैं, 70 वर्ष भी उतने ही। कितनी देर में फूट जाता है बबूला, ये बड़ा सवाल नहीं है, बनता है तभी से फूटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शरीर को देख करते हैं, शरीर से मेरा मतलब है नाम रूप से निर्मित जो दिखाई पड़ रहा है, और आत्मा से मेरा मतलब है नाम रूप के गिर जाने पर भी जो होगा, नाम रूप नहीं थे तब भी था। आत्मा से मेरा मतलब है सागर, और शरीर से मेरा मतलब है लहर, और ये दोनों ही बातें एक साथ समझनी जरूरी है, नहीं तो इन दोनों के बीच अगर भ्रम पैदा हो तो जगत की सारी कठिनाइयां खड़ी होती हैं। भीतर हमारे तो वो है जो कभी मर नहीं सकता, इसलिए गहरे में हमें सदा ही ऐसा लगता है मैं कभी ना मरूं। लाखों लोगों को हम मरते हुए देख लें, फिर भी भीतर ये प्रतीत नहीं होती कि मैं मरूंगा। इसकी गहरे में कहीं कोई ध्वनि पैदा नहीं होती कि मैं मरूंगा। सामने ही लोग मरते रहे और फिर भी हमारे भीतर न मरने का भाव कहीं सजग होता है, किसी गहरे तल में मैं नहीं मरूंगा ये बात हमें जाहिर ही होती। माना कि बाहर के तथ्य झुठलाते और बाहर की घटनाएं कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं न मरूंगा। तर्क कहते हैं कि जब सब मरोगे तो तुम भी मरोगे, लेकिन सारे तर्कों को काट कर भी भीतर कोई स्वर कही ही चला जाता है कि मैं नहीं मरूंगा। इसलिए इस जगत में कोई आदमी कभी भरोसा नहीं करता कि वो मरेगा, इसलिए तो हम इतनी मृत्यु के बीच जी पाते हैं, नहीं तो इतनी मृत्यु के बीच तत्काल मर जाएं। जहां सब मर रहा है, जहां प्रतिपल हर चीज मर रही है, वहां हम किस भरोसे जीते, आस्था क्या है जीने की, ट्रस्ट कहां है जीने का। किसी परमात्मा में नहीं। आस्था इस आधार पर खड़ी है भीतर की, हम कितने ही मृत्यु कहे कि मरते हैं, भीतर कोई कहे चला जाता है कि मरते है? कोई आदमी अपनी मृत्यु को कंसीव नहीं कर सकता, उसकी धारणा नहीं बना सकता कि मैं मरूंगा। कैसे भी धारणा बनाए वो पाएगा कि वो तो बचा हुआ है। अगर वो अपने को मरा हुआ भी कल्पना करे देखे तो भी पाएगा कि मैं देखा, मैं बाहर पड़ा। मृत्यु के भीतर हम अपने को कभी नहीं रख पाते, सदा ही बाहर खड़े हो जाते। मृत्यु के भीतर कल्पना में भी रखना असंभव है, सत्य में रखना तो बहुत मुश्किल। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी जिसमें मैं मर गया, क्योंकि उस कल्पना में भी मैं बाहर खड़ा देखता रहूंगा। वो कल्पना करने वाला बाहर ही रह जाएगा, वो मर नहीं पाएगा। ये जो भीतर का स्वर है वो सागर का स्वर है जो कहता है मौत, मौत कभी जानी नहीं, लेकिन फिर भी हम मौत से डरते। ये हमारे शरीर का स्वर है और इन दोनों के बीच कंफ्यूजन है। भीतर के स्वर को हम शरीर का स्वर जिस दिन समझ लेते हैं उसी दिन प्राण कपने लगते हैं, उसी दिन हमें बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि शरीर तो मरेगा। इसे हम कितना ही झुटलाएं और कितना ही विज्ञान खड़ा करें और कितनी ही चिकित्सा के शास्त्र बनाएं और कितनी ही दवाइयों को घेर के बैठ जाएं और कितने ही चिकित्सकों को चारों तरफ खड़ा कर लें, फिर भी शरीर के क्षण को भी नहीं कहता कि मैं बचूंगा। शरीर के पास कोई स्वर नहीं है मृत्यु का, वो जानता है कि मैं मरूंगा। शरीर जानता है, वो बबूला है और हम जानते हैं कि हम बबूले नहीं है। जिस दिन हम समझते हैं कि हम बबूले हैं, हमारे जीवन का सारा उपद्रव शुरू हो जाता है। वो जो शाश्वत है हमारे भीतर, जैसे ही लहर के साथ तादात्म्य कर लेता है वैसे ही कठिनाई में पड़ता है। इस तादात्म्य का नाम अज्ञान है, इस तादात्म्य के टूट जाने का नाम ज्ञान है। कुछ फर्क नहीं होता, सब चीजें फिर भी वैसी ही होती। शरीर अपनी जगह होता है, आत्मा अपनी जगह होता है, एक भ्रांति टूट गई होती है। तब हम जानते हैं कि शरीर मरेगा, इससे हम भयभीत नहीं होते क्योंकि इसमें भयभीत होने का उपाय नहीं है, शरीर मरेगा ही। भयभीत भी होने का वहां उपाय है जहां बचने की संभावना हो। आप ऐसी स्थिति में कभी भयभीत नहीं होते जहां बचने की संभावना ही नहीं होती। बचने की संभावना से ही भय। युद्ध के मैदान पर सैनिक जाता है तो घर से जब तक जाता है तब तक डरा रहता है, युद्ध के मैदान पर भी कपा रहता है, लेकिन जब बचाव का सब उपाय समाप्त हो जाता और बम उसके ऊपर ही गिरने लगते हैं तब वो निर्भर हो जाता। तब वो आदमी जो कि जरा सी गोली चल जाती तो घबरा जाता है, वो बम गिरते रहते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, बैठ कर ताश भी खेलते हैं। एक बिल्कुल साधारण आदमी, कुछ विशेष आदमी नहीं है, स्थिति विशेष है। स्थिति ऐसी है कि जिसमें मौत से डरने का कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस। मौत इतनी प्रकट है, क्या बचने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी युद्ध के मैदान पर भी बचने की संभावना है, क्योंकि कोई मरता है कोई बचता है, इसलिए थोड़ा भय सा रखता है। लेकिन मृत्यु के मैदान पर तो बचने की कोई संभावना नहीं, कोई भी नहीं बचता। इसलिए अगर ये भ्रांति हमारी टूट जाए कि मैं शरीर हूं, तो उसी के साथ मृत्यु का भय चला जाता, क्योंकि शरीर मरेगा ये सुनिश्चितता हो जाती, ये नियति डेस्टिनी हो जाती, इसका उपाय नहीं, ये भाग्य है शरीर का, इसमें रत्ती भर हेरफेर नहीं है। एक तरफ ये स्पष्ट हो जाए कि शरीर मरेगा ही, मृत्यु शरीर का स्वभाव है, मरेगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वो मरा हुआ ही है। और जैसे एक तरफ ये स्पष्ट हो, वैसे दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो जो शरीर के पार है वो कभी जन्मा ही नहीं, इसलिए मरने का कोई सवाल नहीं। वहां से भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो नहीं मरेगा उसके लिए भय का क्या कारण, और जो मरेगा ही उसके लिए भी भय का कोई कारण नहीं। भय इन दोनों के मेल से पैदा होता है, भय इससे पैदा होता है कि भीतर कोई कहता है कि बचूंगा और बाहर कोई कहता है कैसे बचूंगा, और ये दोनों चीजें मिश्रित हो जाए, ये दो स्वर अलग अलग गीनाओं से उठ रहे ये पता नहीं चलता, ये स्वर एक दूसरे में खो जाए, हम इसे एक ही संगीत समझ लेते। अज्ञान में निरंतर भय है मृत्यु का, फिर भी ऐसे जिए जाने की चेष्टा है जैसे मौत नहीं। अज्ञानी जीता ऐसे ही है जैसे मौत नहीं, यद्यपि प्रतिपल डरा हुआ जीता है कि मौत। ज्ञानी ऐसे जीता है जैसे मौत नहीं, और प्रतिपल जान के जीता है कि किसी भी क्षण मौत हो सकती है और मौत नहीं हो, लेकिन तल का फासला हो गया, दो तलों पर अस्तित्व टूट गया, परिधि अलग हो गई, केंद्र अलग हो गया, लहर अलग हो गई, सागर अलग हो गया, रूप अलग हो गया, अरूप अलग हो गया। फिर ऐसा नहीं कि रूप से भाग जाता है, ये भी एक बहुत अद्भुत बात है कि जीवन के जो भ्रांतियां हैं वो हमारे जानने से मिटने वाली भ्रांतियां नहीं, जानने से सिर्फ हमारी पीड़ा मिटती है। जैसे शंकर ने निरंतर उदाहरण लिया कि राह पर पड़ी है रस्सी और अंधेरे में दिखाई पड़ जाती है कि सांप है, लेकिन वो उदाहरण बहुत ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास आ जाने पर पता चल जाता है कि रस्सी है, और एक दफा पता चल जाए तो फिर आप कितने ही दूर चले जाएं फिर आपको सांप दिखाई नहीं पड़ सकता। लेकिन जीवन का भ्रम इस तरह का नहीं, जीवन का भ्रम ऐसे जैसे आप सीधी लकड़ी को पानी में डाल दो तो तिरछी दिखाई पड़ती, आप बाहर निकाल के फिर देख लें कि सीधी है फिर पानी में डालना वो फिर तिरछी, हाथ डाल के पानी में टटोल ले पाएंगे कि सीधी है लेकिन फिर भी तिरछी दिखाई पड़ती। आपके ज्ञान से उसके तिरछी होने का रूप नहीं मिटता, हाँ लेकिन तिरछी है इसका भ्रम मिट जाता। तो जीवन का जो हमारा भ्रम है वो सांप और रस्सी वाला भ्रम नहीं है, वो हमारा पानी में डाली गई सीधी लकड़ी का तिरछा दिखाई देने वाला भ्रम, भली भांति जानते हैं कि लकड़ी तिरछी नहीं फिर भी तिरछी दिखाई पड़ती। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो सब तरह से जांच परख कर चुका कि पानी में जाने से लकड़ी तिरछी नहीं होती है, फिर भी उसको भी लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती, वो तिरछी दिखाई पड़ना इंद्रियगत है, वो आपके ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे, अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे, अब आप मान के चलेंगे कि लकड़ी सीधी और देखते रहेंगे कि लकड़ी तिरछी, ये दो तल पर बढ़ जाएंगी बातें, जानने के तल पर लकड़ी सीधी होगी, देखने के तल पर लकड़ी तिरछी होगी, इन दोनों में कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी। जीने के तल पर शरीर होगा, बाहर के तल पर शरीर होगा, अस्तित्व के तल पर आत्मा होगा, खो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को संसार खो जाता है, ज्ञानी को संसार नहीं खो जाता, ज्ञान को संसार ठीक वैसे होता जैसा आपको होता, शायद और भी प्रगाढ़ होकर और साफ होकर होता और स्पष्ट होता है, रुआ रुआ अस्तित्व का साफ उसकी दृष्टि में खो नहीं जाता, लेकिन अब वो भ्रम में नहीं पड़ता, अब वो जानता है कि रूप उसकी इंद्रियों से पैदा हुए, जैसे लकड़ी पानी के भीतर तिरछी दिखाई पड़ती है क्योंकि किरणों का रूपांतरण हो जाता है, पानी में किरणों की यात्रा बदल जाती है, किरणें थोड़ी झुक जाती हैं, उनके झुकाव की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है, हवा में किरणें एक तरह से चलती हैं, झुकती नहीं है, इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई नहीं पड़ती, लकड़ी तिरछी नहीं होती, लकड़ियां जिस किरण के आधार से दिखाई पड़ती है वो तिरछी हो जाए, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ती, किरण तिरछी हो जाए, तो किरण की तिरछी होने की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है। अस्तित्व तो जैसा है वैसा है, लेकिन इंद्रियों से गुजर के जो ज्ञान की किरण है वो थोड़ी तिरछी हो जाए, जानने का जो ढंग है वो बदल जाए। माध्यम की वजह, जैसे कि मैंने एक नीला चश्मा लगा लिया, आप चीजें नीली दिखाई पड़ने लगी, मैं चश्मा उतार के नीचे देखता हूँ चीजें सफेद, फिर चश्मा लगाता हूँ वो फिर नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं जानता हूँ कि चीजें सफेद लेकिन फिर भी चश्मे से नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं ये भी जानता हूँ कि चश्मे की वजह से नहीं दिखाई पड़ती, बात खत्म हो गई। चीजें सफेद, अब मैं भ्रम में पड़ने वाला नहीं। अब मैं चश्मा नीला लगाए रहूं, चीजें नीली दिखाई पड़ती रहेंगी और मैं जानूंगा भली भांति की चीजें सफेद। ठीक ऐसा ही आत्मा अमृत है ऐसा जानकर भी शरीर का मरण धर्म होना चलता रहता है, अस्तित्व सनातन है ऐसा जानकर भी लहरों का खेल चलता रहता है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो चश्मे से दिखाई पड़ता है, वो आंख है इंद्रिय की जो ऐसा भी। इसलिए बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट जैसे लोगों के वक्तव्य दो तलों पर है और हमारी कठिनाई ये है कि हम चूंकि दोनों तलों को अपने भीतर भी सम्मिश्रित कर लेते हैं, हम उनके वक्तव्यों को भी सम्मिश्रित कर लेते हैं। स्वभाव का कभी बुद्ध इस तरह बोल रहे हैं कि जैसे वो शरीर, जैसे बुद्ध कहते हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी तो पानी लिया, अब आत्मा को कोई प्यास नहीं लगती, प्यास शरीर को लगती है। बुद्ध कह रहे हैं मुझे प्यास लगी आनंद तो पानी लिया, अब आनंद सोच सकता है कि बुद्ध कहते हैं कि शरीर तो है ही नहीं, नाम रूप है, बबूला है, फिर शरीर को कैसे प्यास लगे। जब जान लिया आपने कि शरीर है नहीं तो आप कैसी प्यास, फिर बुद्ध दूसरे दिन कहते हैं कि मैं तो कभी पैदा हुआ नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, तो अब सुनने वाले को कठिनाई शुरू हो। सुनने वाले की कठिनाई है ये कि वो सोचता है कि ज्ञान में अस्तित्व तो बदल जाएगा, ज्ञान में अस्तित्व तो नहीं बदलता, सिर्फ दृष्टि बदलती है। और जब बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी, तब भी वो ये कह रहे हैं कि आनंद इस शरीर को प्यास लगी। तब भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो नाम रूप का बबूला है इसे प्यास लगी, अगर नहीं पानी डालेगा तो ये जल्दी फूट जाए, वो ये तो नहीं कह रहे। लेकिन सुनने वाले की कठिनाई ये है कि जिस तरह वो अपने अस्तित्व को मिला जुला के जी रहा है दोनों बातों को, कभी नहीं समझ पाता कि कौन सा और कहां से, वैसे ही वो अर्थ वहां से भी निकालना शुरू करता है। इसलिए मैंने वैसा कहा। और अगर ये दोनों तलों पर दोनों बातें साफ हो जाएं, सिमोन वेल ने किताब लिखी है ग्रेट ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसी महत्ता के तल, और जितना महान व्यक्ति है उतनी अनेक महत्ताओं के तलों पर वो एक साथ जीता है, जीना ही पड़ता है, क्योंकि जब जिस तल का व्यक्ति उसके सामने आता है उसी तल पर उसे बात करनी पड़ती है या फिर बात बेमानी हो जाती है। बुद्ध अगर बुद्ध की तरह आपसे बात करें तो बेकार होगी, आप समझेंगे पागल। और ऐसा अक्सर हुआ कि इस तरह के लोगों को हमने पागल समझा, पागल समझने का कारण था क्योंकि जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल पागलपन की मालूम पड़ी। तो या तो वो पागल हो जाएंगे अगर अपने तल पर बोले, या आपके तल पर बोले तो उनको ग्रेड नीचे लाना पड़ेगा, वो उस तल पर आना चाहिए उन्हें जहाँ आप समझ पाएंगे, जहाँ वो पागल नहीं मालूम पड़ेंगे। फिर जितने तलों के लोग उनके पास आते होंगे उतने तल की बात उनको बोलनी पड़ेगी। करीब करीब बात ऐसी है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को जितने लोगों से उन्होंने बात कही ऐसा समझ लेना चाहिए कि उतने दर्पण बुद्ध के सामने आए और सब दर्पणों ने अपनी अपनी तस्वीर बना ली, कोई दर्पण तिरछा था तिरछी तस्वीर बनी, नहीं तो दर्पण नाराज होता, दर्पण से मेल खानी चाहिए तस्वीर, कोई दर्पण लंबा करके दिखाता था तो लंबी तस्वीर बनी, कोई छोटा करके दिखाता था तो छोटी तस्वीर बनी, अन्यथा दर्पण नाराज होते। हो या फिर दर्पणों को तोड़ना पड़ता हो, ठीक करना पड़ता है। तो इसमें बहुत तलों पर वक्तव्य है और कई बार तो एक ही वक्तव्य में बहुत तल होते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बोलना शुरू करता है तब वो अक्सर वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है, और जब वो बोलना अंत करता है तब वो अक्सर वहीं होता है जहां आप हो। कई दफे तो एक ही वाक्य में भी लंबी यात्रा हो जाती है, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करता है तो वहीं से शुरू करता है जहां वो होता है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखकर शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपेक्षाओं से नीचे उठाती पड़ती, आखिरी वक्तव्य तक वो वहां होता जहां आप होते। और ये दो गहरे खाई विभाजन, इनसे जो आखिरी खतरा ख्याल में ले लेना चाहिए वो ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बहुत अलग है, कि भिन्न है कि पृथक है, जैसा मैंने कहा सागर और लहर जैसे। ये और मजे की बात है कि सागर तो बिना लहर के कभी हो सकता है, लेकिन लहर कभी बिना सागर के नहीं। तो निराकार तो आकार के बिना हो सकता है, लेकिन आकार कभी निराकार के बिना नहीं। लेकिन हम अपनी भाषा में देखें तो उल्टा मजा है, भाषा में निराकार शब्द में आकार है, आकार शब्द में निराकार है। भाषा में निराकार में तो आकार को होना ही पड़ेगा, आकार में निराकार ना हो तो चल जाए, भाषा हमने बनाई है। अस्तित्व की हालत उल्टी है, वहां निराकार हो सकता है बिना आकार, आकार कभी बिना निराकार के नहीं हो सकता। पूरे हमारे शब्द ऐसे, पूरे शब्द हमारे ऐसे, अहिंसा हो कि हिंसा हो, अहिंसा में शब्द में हमारे हिंसा जरूरी है, हिंसा शब्द में अहिंसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि हिंसा बिना अहिंसा के नहीं हो सकती, हिंसा के होने की अहिंसा बिल्कुल ही अनिवार्य तत्व है, तो हिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता, हालांकि अहिंसा बिना हिंसा के हो सकता, तो इसकी कोई जरूरी हिंसा का होना नहीं। भाषा हम बनाते हैं, और हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे लिए संसार हो सकता है बिना परमात्मा, परमात्मा कैसे बिना संसार के होगा? ये दो चीजें अलग नहीं है, इसलिए इसमें जो विराट है वो क्षुद्र के बिना हो सकता है, लहर के बिना सागर के होने में कोई भी बाधा नहीं है। लेकिन लहर कैसे होगी सागर के बिना? लहर इतनी छोटी है और अपने होने के लिए चारों तरफ सागर से बंधी है, सब तरफ सागर उसको पकड़े हुए है तो ही वो है, सब तरफ सागर ने उसको उठाया तो ही वो है, सब तरफ सागर उसको संभाले है तो ही वो है, सागर छोड़ दे तो वो गई। सागर हो सकता है, उसे उसे किसी लहर ने नहीं संभाला हुआ है, उसके लहर से होने का कोई सवाल नहीं। ये दो अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अलग है, अलग इसलिए कहता हूँ कि लहर को भ्रम न हो जाए कि वो अपने को अमृत और निराकार और शाश्वत न समझ ले। अलग है तो भ्रम हो सकता है, भ्रम की कठिनाई पैदा हो सकती है, अगर एक ही है तो भ्रम नहीं होगा, और अगर एक का ऐसा अनुभव हो तब तो फिर वो कहेगी कि मैं हूं ही नहीं, सागर ही। जैसे जीसस बार बार कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, वही है पिता जो ऊपर है, मैं नहीं हूँ, वही है। ये हमारी हमें दिक्कत होती है, हमें बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि या तो हम ऊपर पिता को खोजना चाहते हैं कि वो कौन है, ऊपर कहाँ है, और या फिर इस आदमी को हम पागल समझते हैं कि आदमी क्या कह रहा है, तुम ही तो हो और कौन है। पर जीसस यही कह रहे हैं कि लहर में नहीं, सागर में। पर हमें लहरों के सिवाय किसी चीज का कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, ये सागर हमारे लिए सिर्फ शब्द है, जो है वस्तुता वो हमारे लिए केवल शब्द है, और जो मात्र दिखाई पड़ता है वो हमारे लिए सत्य है। इसलिए मैंने कहा कि शरीर मरण धर्म है, मृत्यु चैतन्य चिन्ह में मरण धर्म नहीं है, वरन अमृत है, और उस अमृतत्व के ऊपर ही सारी मृत्यु का खेल। सागर और लहर को तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हमने कभी सागर और लहर में इतनी दुश्मनी नहीं मानी, लेकिन मृत्यु और अमृत में हमें बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि हमने बड़ी दुश्मनी मानी है, दुश्मनी हमारी मानी हुई। सागर और लहर जब मैं कहता हूँ तो आपको कठिनाई नहीं होती, आप कहते हैं कि बड़े निकट के अस्तित्व, ठीक कहते हैं, लेकिन मृत्यु और अमृत तो बड़े विपरीत है, पदार्थ और परमात्मा तो बड़े विपरीत है, जन्म और मृत्यु तो बड़े विपरीत है, ये तो एक नहीं हो सकते, ये भी एक ही। मृत्यु को भी जितना गहरे जाके जानेंगे पाएंगे परिवर्तन से ज्यादा नहीं, लहर भी परिवर्तन से ज्यादा नहीं, अमृत को भी जितना खोजेंगे पाएंगे वो शाश्वतता इटर्निटी है और कुछ भी नहीं। इस जगत में जो जो हमें विपरीत दिखाई पड़ता है वो अपने विपरीत पर ही निर्भर होता है। हमारे दिखाई पड़ने में विपरीत के कारण बड़ी अड़चन है, हम मृत्यु को और अमृत को बिल्कुल अलग रखते हैं, लेकिन मृत्यु जी नहीं सकती अमृत के बिना, उसको भी होने के लिए अमृत से ही थोड़ा सहारा उधार लेना पड़ता है, जितनी देर होती है उतनी देर भी अमृत के कंधे पर हाथ रखना पड़ता है। झूठ को भी थोड़ी देर चलना हो तो सत्य के कंधे पर थोड़ा हाथ रखना पड़ता है, झूठ को भी थोड़े कदम रखना हो तो उसको कहना पड़ता है मैं सत्य हूं। सत्य से आप दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ सदा दावा करता है कि मैं सत्य, बिना दावा के वो चल नहीं सकता इंच भर, चला कि गिरा, उसको चिल्ला के घोषणा पड़ती है कि समझ जाओ मैं आ रहा हूं मैं सत्य, वो सब प्रमाण के साथ चलता है कि मैं सत्य क्यों, सत्य कोई प्रमाण लेके नहीं चलता, उसके झूठ के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं, वो सहारा लेगा तो दिक्कत न पड़ेगा, झूठ सहारा न लेगा तो दिक्कत न पड़ जाए। अमृत के लिए मृत्यु के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मृत्यु की घटना तो अमृत के सहारे ही घटती है। शाश्वत के लिए परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन परिवर्तन की घटना शाश्वत के बिना नहीं घट सकती। इतनी जरूर तय है कि वो जो परिवर्तनशील है वो हमें हमारी जो स्थिति है हम सिर्फ परिवर्तनशील को ही जानते हैं, इसलिए जब भी शाश्वत के संबंध में सोचते हैं तो हम परिवर्तनशील से ही कुछ अनुमान लगाते हैं, और कोई उपाय नहीं है। हमारी हालत ऐसी है जैसा कि अंधेरे में खड़ा आदमी अंधेरे से ही प्रकाश का अनुमान लगाए, उसके पास और भी उपाय नहीं है। यद्यपि अंधकार भी प्रकाश का ही धीमा रूप है, अंधकार भी प्रकाश के बहुत कम होने की स्थिति है, कोई अंधकार ऐसा नहीं जहां प्रकाश ना हो, क्षीण होगा, और क्षीण भी कहना ठीक नहीं है, सिर्फ हमारी इंद्रियों की पकड़ के लिए क्षीण, हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। अन्यथा हमारे पास से इतना बड़े प्रकाश के बवंडर निकल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, हम देख ले तो हम अंधे हो जाए, लेकिन हमारी इंद्रियां उनको नहीं पकड़ पाती, अंधेरा हो जाता। जब तक एक्स रे नहीं थी हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर भी किरणें आर पार हो रही हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी के भीतर की हड्डी की तस्वीर भी किसी दिन बाहर आ जाएगी। आज नहीं कल और गहरी किरण खोज ली जाएगी और हम एक बच्चे के माँ के पेट में जो पहला अणु है उसके आर पार किरण को डाल सकेंगे किसी दिन, तो हम उसकी पूरी जिंदगी देख लेंगे कि वो क्या क्या हो जाएगा। इसकी सारी संभावना है। हमारे पास से बहुत तरह का प्रकाश गुजर रहा है, हमारी आंख नहीं पकड़ती, नहीं पकड़ती, हमारे लिए नहीं अंधेरा है। जिसे हम अंधेरा कहते हैं उसका कुल मतलब इतना ही है कि ऐसा प्रकाश जिसे हम नहीं पकड़ते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अंधेरे में खड़े होकर कोई आदमी प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाएगा वो गलत होगा। माना कि अंधेरा प्रकाश का ही एक रूप है, फिर भी अंधेरे से प्रकाश के बाबत जो भी अनुमान लगाए जाएंगे वो गलत होंगे। माना कि मृत्यु भी अमृत का एक रूप है, फिर भी मृत्यु से अमृत के बाबत जो भी अनुमान लगाए जाएंगे वो गलत है। हम अमृत को जान लें तो ही कुछ होता है, अंत कुछ भी नहीं। मृत्यु से घिरे हुए व्यक्ति अमृत से जो मतलब लेते हैं उनका मतलब इतनी होता है केवल कि हम नहीं मरेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मृत्यु से घिरा हुआ व्यक्ति अमृत से एक ही मतलब लेता है कि मैं नहीं मरूंगा। अमृत का मतलब है अमर, मृत्यु से घिरे आदमी को कि मैं मरूंगा नहीं। जो जानता है अमृत को उसका मतलब है कि मैं कभी था ही नहीं। जो नहीं जानता वो कहता मैं कभी होऊंगा ही, सदा रहूंगा, मैं कभी भी नहीं नहीं होऊंगा। देखते हैं उन दोनों का फर्क बुनियादी है, गहरा है। मरने को जानने वाला आदमी कहता है तो ठीक पक्का हो गया ना कि आत्मा अमर है, फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, उसका जो मतलब होगा वो भविष्य में होगा, तो फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। जो आदमी जान लेगा अमृत को वो कहेगा मैं कभी था ही नहीं, मैं कभी हुआ ही नहीं, वो हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होगा। इसलिए चूंकि सारा विज्ञान हमारा मृत्यु के हाथ में घिरा हुआ है, इसलिए सारा विज्ञान भविष्य की बात करता है, और सारा धर्म चूंकि अमृत के आसपास घिरा था इसलिए वो अतीत की बात करता है, ओरिजिन की, एंड की नहीं। स्रोत, मूल स्रोत क्या है? धर्म कहता है जगत कहां से पैदा हुआ, कहां से हम आए, क्योंकि धर्म कहता है जब हम अगर इस बात को ठीक से जान लें कि जहां से हम आए हैं वो स्रोत क्या है, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि कहां हम जाएंगे, क्योंकि जहां से हम आए हैं उससे अन्यथा हम जा नहीं सकते। जो हमारा मूल है वही हमारी डेस्टिनी है, वही हमारी नियति, वही हमारा अंत। जो हमारा आदि है वही हमारा अंत। इसलिए सारे धर्म की चिंतना आदि की खोज में, व्हाट इज द ओरिजिन, जगत आया कहां से, अस्तित्व कहां से पैदा हुआ, आत्मा कहां से आई, सृष्टि कहां हुई, सारी चिंतना धर्म की पीछे की खोज है आखिर, और सारा विज्ञान आगे की खोज है कि हम जा कहां रहे, हम पहुंचेंगे कहां, हम हो क्या जाएंगे, कल क्या होगा, अंत क्या है। उसका कारण है कि विज्ञान की सारी खोज मरण धर्म करता है, धर्म की सारी खोज उनकी है जिनको मृत्यु की बात समाप्त हो गई। अब मजे की बात है कि मृत्यु सदा भविष्य में, मृत्यु का अतीत से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप मृत्यु के संबंध में सोचेंगे अतीत का कोई सवाल ही नहीं, बात ही खत्म होगी। मृत्यु सदा आने वाले कल में, और जीवन जहां से आया है वो सदा कल था, जहां से जीवन आ रहा है जहां से गंगा आ रही है वो तो गंगोत्री से आ रही है, जहां गिरेगी वो सागर, जहां मिटेगी वो कल, जहां बनी है वो कल था। मृत्यु से घिरा आदमी जो भी अर्थ निकालेगा वो मृत्यु के ही अनुमान होंगे, इसलिए दूसरे तल की बात पहले तल का अनुमान नहीं है। दूसरे तल की बात दूसरे तल का अनुभव। ये भी बहुत मजे की बात है कि जो दूसरे तल को जान लेता है वो पहले को तो जानता ही, लेकिन जो पहले को जानता है वो जरूरी रूप से दूसरे को नहीं जानता। इसलिए अगर हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट को प्रज्ञावान कहा, बुद्धिमान कहा, तो हमारा उन्हें बुद्धिमान कहने का कारण दूसरा है। वो दो तलों को जानते हैं, हम एक तल को जानते हैं। इसलिए उनकी बात हमसे ज्यादा अर्थपूर्ण है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना तो वो जानते ही है। उसमें तो अड़चन नहीं, उन्होंने भी मृत्यु को जाना है, उन्होंने भी दुख जाना है, उन्होंने भी क्रोध जाना है, उन्होंने भी हिंसा जानी है, उतना तो वे जानते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन वे कुछ और भी जानते हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए पूर्व के मुल्कों में सदा ही विजडम जो है, प्रज्ञा जो है, वो जिसको कहना चाहिए तल परिवर्तन है। पश्चिम के मुल्कों में ज्ञान जो है वो उसी तल पर एक्यूमुलेशन, उसी तल पर। आइंस्टीन कितना ही जानता हो, हम जो जानते हैं हम और उसमें क्वांटिटेटिव अंतर है। कितना ही जानता हो, हम इस टेबल को नाप पाते हैं, उसने सारे विश्व को नाप लिया, बाकी ये जो अंतर है ये परिमाण का है, मात्रा का है, कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। यानी कुछ ऐसा वो नहीं जानता है जो कि मुझसे भिन्न है। हाँ, मेरे का ही विस्तार, मैं कम जानता हूँ वो ज्यादा जानता है, मेरे पास रुपया है उसके पास करोड़ रुपए, लेकिन जो मेरे पास है उससे भिन्न उसके पास नहीं, उसका ही और ज्यादा राशि है। बुद्ध या महावीर को जब हम कहते हैं ज्ञानी तो हमारा मतलब ये नहीं। ये भी हो सकता है कि हमारे तल पर हम ही उनसे ज्यादा जानते हैं, नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान का मतलब है वो दूसरे तल पर कुछ जानते हैं जिसका हम कुछ भी नहीं जानते। एक नई यात्रा उन्होंने शुरू की है, क्वालिटेटिव अंतर। इसलिए ऐसा हो सकता है कि महावीर को आइंस्टीन को सामने खड़ा करें तो आइंस्टीन जो जानता है उस मामले में महावीर बहुत ज्यादा ज्ञानी सिद्ध ना हो, उतना एक्यूमुलेशन उनके पास नहीं होगा। तो कहेंगे भाई मैं तो टेबल ही नाप सकता हूँ, तुम सारे संसार को नाप देते हो, तुम दूर तारे चांद तारों की भी लंबाई बता देते हो, बाकी मैं नहीं बता सकता, मैं तो इस कमरे को भी नाप लूं तो बहुत, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि तुम जो जानते हो वो कंफ्यूजेबल है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर कमरा नापा जा सकता है तो तारे भी नापे जा सकते हैं, इसमें कोई कहीं कोई क्रांति घटित नहीं हो गई है, आइंस्टीन के भीतर कोई म्यूटेशन नहीं हो गया, ये कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये आदमी वही है। हाँ, उसमें ही ज्यादा कुशल है जिसमें हम अकुशल हैं, उसमें ही ज्यादा गतिमान जिसमें हम मंद गति हैं, उसमें ही दूर तक गया जिसमें हम थोड़ी दूर गए, उसमें ही गहरा गया जिसमें हम बाहर से ही लौट आए, लेकिन कहीं और नहीं इसके कोई प्रवेश। बुद्ध और महावीर या उस तरह के लोग जिनको हमने बुद्धिमान कहा, उनसे हमारा प्रयोजन है कि वो जो तल है जानने का, मृत्यु का, उसके पार में वहां गए जहां हम रहे, और उनकी बात का मूल्य है, उनकी बात का मूल्य। एक आदमी जिसने कभी शराब नहीं पी उसकी बात का बहुत मूल्य नहीं कि वो क्या कह रहा है, एक आदमी जिसने शराब पी उसकी बात का भी बहुत मूल्य नहीं, लेकिन एक आदमी जिसने शराब पी और शराब के पार भी गया उसकी बात का बहुत मूल्य। जिसने शराब पी नहीं वो बचपन में, उसमें कोई प्रौढ़ता नहीं पाए। उसका वक्तव्य चाइल्डिश। इसीलिए शराब नहीं पीने वाले कभी भी शराब पीने वालों को समझा नहीं पाते, क्योंकि नहीं पीने वाले चाइल्डिश मालूम होते, बचका नहीं। शराब पीने वाला जानता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुम तो जो जानते हो वो हमें भी जानते हैं, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, अगर तुम भी पी कर देखो तभी तुम कुछ कहो। लेकिन जिसने शराब पी और छोड़ी, शराब पीने वाला उसकी बात का मूल्य करता है। यूरोप अमेरिका में एक संगठन है शराब पीने वालों का, अल्कोहल अनानिमस, बहुत व्यापक आंदोलन है। इसमें सिर्फ वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो शराब में गहरे गए, सिर्फ वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और ये शराब छुड़ाने वालों का आंदोलन है, लेकिन सिर्फ शराब पीने वाले ही सम्मिलित हो सकते हैं। और ये हैरानी की बात है कि शराब पीने वालों की ये मंडलियां किसी भी नए शराब पीने वाले को फौरन शराब छोड़वा दी, क्योंकि वो मैच्योर है। शराब पीने वाला उसकी बात समझ पाता है, जो कह रहा है वो अनुभवी है, वो गैर अनुभव से नहीं कह रहा, उसने भी किया है और वो भी इसी तरह गिरा है, वो भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजरा है और पार हुआ है, उसकी बात का कोई मूल्य है। पर फिर भी ये मैंने उदाहरण के लिए कहा, क्योंकि शराब पियो कि ना पियो कि पीने के बाद छोड़ दो, बहुत तल का फर्क नहीं है। एक तल के भीतर ही सीढ़ियों का फर्क है, लेकिन एक बार अमृत का अनुभव हो जाए तो सारा तल परिवर्तित हो जाए। अगर बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोगों की बात का इतना गहरा परिणाम हुआ तो उसका कारण यही था, उसका कारण हम जो जानते थे वे जानते ही हैं, हम जो नहीं जानते हैं वो भी वे जानते हैं, और जो उन्होंने नया जाना है उस नए जानने से वो कह रहे हैं कि हमारे जानने में कहीं बुनियादी भूल है। आचार्य श्री महावीर पर हुई चर्चा में आपने बताया था कि महावीर पूर्व जन्म में ही परम उपलब्धि को प्राप्त हो चुके थे, केवल अभिव्यक्ति के लिए करुणावश उन्होंने पुनः जन्म धारण किया था। इसी प्रकार कृष्ण के बारे में आपका कहना था कि वे तो जन्म से ही सिद्ध थे। अब जब जबलपुर में आपकी और मेरी जो वार्ता हुई थी उससे मुझे ऐसा आभास हुआ था कि जो बात महावीर और कृष्ण के बारे में आपने बताई थी वही बात आप पर भी कथित होती है। अतएव प्रश्न उठता है, ये ऐसी बात है तो आपको किस करुणावश जन्म लेना पड़ा? इस संबंध में अपने पूर्व जन्मों और पूर्व जन्मों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें, ताकि वे साधक के लिए उपयोगी हो सके, और ये भी कि पिछले जन्म और इस जन्म में समय का कितना अंतराल रहा। इसमें बहुत सी बातें ख्याल में लेनी पड़ेगी। पहला तो ऐसे व्यक्तियों के जन्म के संबंध में दो तीन बातें उठाई। एक जन्म में ज्ञान की यात्रा पूरी हो गई हो, तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो एक जन्म और ले सके और चाहे तो नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता की स्थिति है। सच तो ये है कि वही एक जन्म स्वतंत्रता से लिया गया होता है, अन्यथा तो कोई जन्म स्वतंत्रता का नहीं, चुनाव नहीं है बाकी जन्मों में। बाकी जन्म तो हमारे वासना के पास में बहुत मजबूरियां हैं, लेने पड़े, जैसे ढकाए गए या खींचे गए। या दोनों ही बातें एक साथ में, ढकाए गए हैं पिछले कर्मों से, खींचे गए हैं आगे की आकांक्षाओं से। तो हमारा जन्म साधारणतः बिल्कुल ही परतंत्र घटना है, चुनाव का मौका नहीं। सचेतन रूप से हम चुनते नहीं कि हम जन्म लें, सचेतन रूप से सिर्फ एक ही मौका आता है जन्मने का, वो तब आता है जब पूरी तरह व्यक्ति स्वयं को जान लिया होता है। वो घटना घट गई होती है जिसके आगे पाने को कुछ नहीं होता। ऐसा क्षण आ जाता है जब वो व्यक्ति कह सकता है कि अब मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई वासना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न पाऊं तो मेरी कोई पीड़ा है। ये बहुत ही शिखर का क्षण है, पीक। इस शिखर पर ही पहली दफे स्वतंत्रता मिलती है। अब ये बड़े मजे की बात है कि जीवन के रहस्यों में से एक कि जो चाहेंगे कि स्वतंत्र हो वो स्वतंत्र नहीं हो पाते, और जिसके कोई चाह नहीं रही वो स्वतंत्र हो सकते। जो चाहते कि यहाँ जन्म ले लें वहां जन्म ले लें, तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। और जो अब इस स्थिति में है कि कहीं जन्म लेने का कोई सवाल न रहा, अब वो इस सुविधा में है कि वो चाहे तो कहीं ले। लेकिन ये भी एक ही जन्म के लिए संभव हो सकता है, इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद इसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद इसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी जन्म लेने की। स्वतंत्रता तो सदा होगी, लेकिन एक जन्म के बाद स्वतंत्रता का उपयोग करने का भाव भी खो जाएगा, वो अभी रहेगा। स्वतंत्रता मिलते ही इस जन्म में यदि आपको घटना घट गई परम अनुभव की, तो स्वतंत्रता तो मिल गई आपको, लेकिन जैसा कि सदा होता है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही स्वतंत्रता का उपयोग करने की जो भाव दशा है वो एकदम नहीं खो जाएगी, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। जो बहुत गहरे जानते हैं वो कहेंगे ये भी एक बंधन है, मुझे एक बंधन। इसलिए जिन्होंने इस दिशा में सर्वाधिक गहरी खोज की, इस दिशा में जैनों की खोज का कोई भी तुलना नहीं है सारे जगत में, इसलिए उन्होंने इसे तीर्थंकर गोत्र बंध इसको नाम दिया। ये आखिरी बंधन है, स्वतंत्रता का बंधन है आखिरी, के इसका भी उपयोग कर लेने का एक मन भी मन ही है। इसलिए सिद्ध तो बहुत होते हैं, तीर्थंकर सभी नहीं होते। परम ज्ञान को कई लोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन तीर्थंकर सभी नहीं होते। तीर्थंकर होने के लिए, यानी इस स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए, एक विशेष तरह के कर्मों का जाल अतीत में होना चाहिए। शिक्षक होने का, वो टीचरहुड का एक लंबा जाल होना चाहिए। अगर वो पीछे है तो वो आखिरी धक्का देगा, और जो जाना गया है वो कहा जाएगा, जो पाया गया है वो बताया जाएगा, जो मिला है वो बांटा जाएगा। इस स्थिति के बाद सारे लोग ही दूसरा जन्म एक जन्म और लेते हैं, ऐसा नहीं है। कभी करोड़ में एक आ, इसलिए जैनों ने तो करीब करीब औसत तय कर रखी है कि एक सृष्टि कल्प में सिर्फ 24, वो बिल्कुल औसत है। पर औसत की वजह से हमको, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज बंबई की सड़कों पर कितने एक्सीडेंट हो, पिछले 30 साल का सारा औसत निकाल लेंगे तो आज हम कह सकते हैं कि बंबई पर कितने एक्सीडेंट हो, और वो करीब करीब सही होने वाले। बस ऐसे ही 24 का जो औसत है वो औसत है, वो अनेक कल्पों के स्मरण का औसत है। अनेक कल्पों के, अनेक बार सृष्टि के बनने और मिटने का जो सारा का सारा स्मरण है, उस स्मरण में अंदाजन जो सबका हम भाग दें तो वो 24 है। यानी एक पूरी सृष्टि के बनने और मिटने के बीच 24 व्यक्ति ऐसा बंध कर पाते हैं कि वो एक जन्म का और उपयोग करें। इसमें दूसरी बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बंबई में कितने एक्सीडेंट होंगे आज, तो हम लंदन के एक्सीडेंट की बात नहीं कर सकते, या हम कहते हैं कि मरीन ड्राइव के रास्ते पे कितने एक्सीडेंट होंगे, फिर हम बंबई के और रास्तों की भी बात नहीं कर सकते। तो जैनों का जो हिसाब है वो उनके अपने रास्ते का है, उसमें जीसस की गणना नहीं होगी, और कृष्ण महावीर, कृष्ण और बुद्ध की भी गणना नहीं होगी। लेकिन ये बहुत मजे की बात है कि जब हिंदुओं ने भी गणना की तो वो 24 अनुपात पड़ा उनके रास्ते पर, और जब बुद्धों ने गणना की तब भी 24 अनुपात पड़ा उनके रास्ते पर। इसलिए 24 अवतारों का ख्याल हिंदुओं में आ गया, 24 तीर्थंकरों का जैनों में था ही, और 24 बुद्धों के का ख्याल बौद्धों को आ गया। इसका कभी बहुत गहरा हिसाब ईसाइयत में और इस्लाम ने लगाया नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये जरूर कहा कि मोहम्मद पहले आदमी नहीं, पहले और लोग हो गए। और जिन चार लोगों के लिए मोहम्मद ने इशारे किए कि मुझसे पहले चार लोग हुए, वो इशारे दो कारणों से अधूरे और धुंधले हैं। वो इसलिए अधूरे और धुंधले हैं कि मोहम्मद के पीछे मोहम्मद का रास्ता नहीं, मोहम्मद का रास्ता मोहम्मद से शुरू होता है। महावीर जितनी स्पष्टता से गिना सके अपने पीछे के 24 आदमी, उतना दूसरा नहीं गिना सका दुनिया में, क्योंकि महावीर को वो रास्ता गरीब करीब पूरा होता है। तो अतीत के बाबत बहुत साफ हुआ जा सकता था, मोहम्मद के आगे मामला था, उसके बाबत साफ होना बहुत कठिन था। जीसस ने भी पीछे के लोगों की गणना करवाई, लेकिन वो भी धुंधली है, क्योंकि जीसस का भी रास्ता नया शुरू होता है। बुद्ध ने पीछे के लोगों की कोई साफ गणना नहीं करवाई, सिर्फ कभी कभी बात की। इसलिए 24 बुद्धों की बात है, पीछे के नाम एक भी नहीं। इस मामले में जैनों का खोज भी गहरी है, और बहुत प्रमाणिक रूप से बहुत मेहनत की है उस मामले में। इसलिए एक एक व्यक्ति का पूरा ठिकाना हिसाब सारा रखा है, प्रत्येक रास्ते पर अंदाजन 24 लोग। एक जन्म और लेंगे ज्ञान के बाद, ये जन्म मैंने कहा करुणा से होगा। इस जगत में बिना कारण कुछ भी नहीं हो सकता, और कारण केवल दो ही हो सकते, या तो कामना हो या करुणा हो, तीसरा कोई कारण नहीं। या तो मैं कुछ लेने आपके घर आऊं या कुछ देने आऊं, और तीसरा कोई उपाय क्या हो सकता। आपके घर या तो लेने कुछ आऊं तो कामना हो, या कुछ देने आऊं तो करुणा हो, तीसरा आपके घर आने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण भी नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं। कामना से जितने जन्म होंगे वो सब प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप मांगने के संबंध में स्वतंत्र कभी भी नहीं हो। भिखमंगा कैसे स्वतंत्र हो? भिखमंगी के स्वतंत्र होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सारी स्वतंत्रता देने वाले पर निर्भर है। लेने वाले पर क्या निर्भर हो सकती है? लेकिन देने वाला स्वतंत्र हो सकता है। तो ना भी लो तो भी दे सकता है, लेकिन तुम ना दो तो ले नहीं सकता। महावीर और बुद्ध की सारी जो दान है वो हमने लिया, ये जरूरी नहीं। वो दिया उन्होंने, इतना निश्चित। लेना अनिवार्य रूप से नहीं निकलता, लेकिन दिया, जो मिला वो बांटने की इच्छा स्वाभाविक है, पर वो भी अंतिम इच्छा है। इसलिए उसको भी बंध ही कहा है, जो जानते हैं उसको भी कर्म बंध ही कहा, वो भी बंधन है। आखिर आना तो मुझे आपके घर तक पड़ेगा ही, चाहे मैं मांगने आऊं चाहे देने आऊं। आपके घर से बंधा तो रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर से नहीं बंधा रहूंगा, आना तो पड़ेगा आपके घर तक। और बड़ी जो कठिनाई है वो ये है कि चूंकि आपके घर सदा मांगने वाले ही आते रहे हैं और आप भी सदा कहीं मांगने ही गए हैं, इसलिए जो देने आएगा उसको समझने की कठिनाई स्वाभाविक है। और ये भी मैं आपसे कहूं, और इसलिए एक और भी बहुत जटिल चीज पैदा हुई कि चूंकि आप देने को समझ ही नहीं सकते, इसलिए बहुत बार ऐसे आदमी को आपसे लेने का भी ढोंग करना आपको भी समझ ही नहीं। आपके लिए ये बात बिल्कुल ही समझ के परे है कि कोई आदमी आपके घर देने आया हो तो आपके घर रोटी मांगने आ गया है। इसलिए महावीर के सारे उपदेश जो है वो किसी घर में भोजन मांगने के बाद दिए गए होते हैं, वो सिर्फ धन्यवाद है, आपने जो भोजन दिया उसको धन्यवाद। अगर महावीर भोजन मांगने आए तो आपकी समझ में आ जाता है, फिर वो किसी धन्यवाद देने में दो शब्द कह के चले जाते। आप इसी प्रसन्नता में होते हैं कि दो रोटी हमने दी, बड़ा काम किया। करुणा में आप इसको भी ना समझ पाएंगे कि करुणा की दृष्टि को ये भी देखना पड़ता है कि आप ले भी सकेंगे, और अगर आपको देने का कोई भी उपाय ना दिया जाए तो आपका अहंकार इतनी कठिनाई पाएगा कि बिल्कुल ना ले सकेगा। इसलिए ये अकारण नहीं है कि महावीर बुद्ध भिक्षा मांगते रहे, ये अकारण नहीं है, क्योंकि आप उस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिए चला जाए, आप उसके दुश्मन हो जाएंगे, आप उसके बिल्कुल दुश्मन हो जाएंगे। ये बहुत उल्टा लगेगा देखने में कि जो आदमी आपको दिए ही चला जाए आप उसके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो देने का वो कोई मौका नहीं देता, आपसे वो कुछ मांगते ही नहीं, तो कठिनाई हो जाता। इसलिए वो छोटी मोटी चीजें आपसे मांग लेते, कभी भोजन मांग गया आपके घर पर, कभी उसने कहा कि चीवर नहीं है, कभी उसने कहा कि ठहरने की जगह नहीं है, उसने आपसे कुछ मांग लिया, आप बिल्कुल निश्चिंत, आप बराबर हो गए। हमने तो एक मकान दे दिया, हमने एक दुकान दे दी, कि हमने एक थैली भेंट कर दी, हमने कुछ दिया, तो उसने क्या दिया? उसने तो बातें कही। कि बुद्ध ने तो अपने सन्यासी को भिक्षु ही नाम दे दिया कि तू भिक्षु के साथ ही चलना चाहिए, तू भिखारी होकर ही दे सकेगा जो तुझे देना है। धन तू रखना मांगने का और देने का इंतजाम करना। करुणा की अपनी कठिनाइयां, और उस तल पर जीने वाले आदमी की बड़ी मुसीबत है, उसकी मुसीबत हम समझ ही नहीं सकते। वो ऐसे लोगों के बीच जी रहा है जो ना उसकी भाषा समझ सकते, जो सदा ही उसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे, जो कि उसे कभी समझ ही नहीं सकते। कोई अनिवार्यता है इसमें, कोई इसमें वो उसको कोई हैरानी नहीं होती। जब आप उसे गलत समझते हैं तब कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि माना ही जाना है कि स्वाभाविक है ये होगा। आप अपनी जगह से अनुमान लगाएंगे, तो जिन लोगों के जीवन में पिछले जन्मों में अगर बहुत ज्यादा बांटने की क्षमता का विकास न हुआ हो तो वो तो उनका ज्ञान हुआ और वो तत्काल तिरोहित हो जाता, दूसरा जन्म उनका नहीं बनता। इस संबंध में ये भी ख्याल लेने जैसा है कि बुद्ध और महावीर और इन सबका सम्राटों के घर में पैदा होना एक और गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है, जैनों ने तो स्पष्ट धारणा बना रखी थी कि तीर्थंकर का जो जन्म हो वो सम्राट के घर में ही हो। और इसलिए मैंने पीछे बात भी की है कि महावीर का जन्म तो गर्भ तो हुआ था एक ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन कथा है कि देवताओं ने उस गर्भ को निकाल के क्षत्रिय के गर्भ में पहुंचाया, उसे बदला, क्योंकि तीर्थंकर को सम्राट के घर में ही पैदा होना है। कारण कारण सिर्फ इसलिए कि सम्राट के द्वार पर पैदा होकर अगर वो भिखारी हो जाए तो लोग उसे ज्यादा समझ सकेंगे। और सम्राट से उनकी सदा ही लेने की आदत रही है, शायद उस आदत की वजह से थोड़ा सा जो ये देने आया वो भी इससे ले सके। सम्राट की तरफ सदा ही ऊपर देखने की आदत रही है, तो सड़क तो भीख मांगने भी खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ही इसे नीचे नहीं देख लेंगे, तो पुरानी आदत थोड़ा सहारा देखिए। इसलिए तकनीकी ख्याल था कि उसे ऐसे घर से ही पैदा करके लाना चाहिए, और चूंकि चुनाव उसके हाथ में था इसलिए इसमें कठिनाई न थी। ऐसे इसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन चूंकि चुनाव उसके हाथ में इसलिए बहुत कठिनाई नहीं, चुना जा सकता है। ये सारे महावीर या बुद्ध का सारा ज्ञान पिछले जन्म का है, सारा का सारा जन्म बटता है। पूछा जा सकता है कि ये ज्ञान अगर पिछले जन्म का है तो महावीर बुद्ध इस जन्म में भी साधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इससे ही सारी भ्रांति पैदा हुई, इससे सारी भ्रांति पैदा हुई, क्योंकि महावीर फिर साधना क्यों करते हैं, बुद्ध फिर साधना क्यों करते हैं, कृष्ण ने ऐसी कोई साधना नहीं की। महावीर बुद्ध ने इस तरह की साधना की। ये साधना सत्य को पाने के लिए नहीं है, सत्य को पाने के लिए नहीं, सत्य तो पा लिया गया, लेकिन उस सत्य को बांटना पाने से कोई कम कठिन बात नहीं, थोड़ी ज्यादा ही कठिन। और अगर एक विशेष तरह के सत्य देने हैं, जैसे कि कृष्ण का सत्य जो है वो विशेष तरह का नहीं, कृष्ण का सत्य बिल्कुल निर्विशेष, इसलिए कृष्ण जैसी जिंदगी में वहीं से उसको देने की कोशिश में सफल हो सके। महावीर और बुद्ध के सत्य बहुत ही स्पेशलाइज है, वो जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो मार्ग बहुत ही विशिष्ट है, और वो मार्ग इस भांति विशिष्ट है कि अगर महावीर किसी से कहें कि तू 30 दिन उपवास कर ले और उसे पता हो कि महावीर ने कभी उपवास नहीं किया, वो सुनने के लिए राजी नहीं, हो सकता है बात ही। महावीर को 12 साल लंबे उपवास सिर्फ जिनको उन्हें कहना है उनके लिए करने पड़े, अन्यथा इनको उपवास की बात ही नहीं कही जा सकती। महावीर को 12 वर्ष मौन उनके लिए रहना पड़ा है जिनके लिए 12 दिन मौन रखवाना, नहीं तो महावीर की बात ही सुनने वाले नहीं। बुद्ध का तो और भी एक मजेदार घटना, क्योंकि बुद्ध एक बिल्कुल ही नई साधना परंपरा को शुरू कर रहे थे, महावीर कोई नई साधना परंपरा को शुरू नहीं कर रहे थे। महावीर के पास तो पूर्ण विकसित विज्ञान था एक, जिसमें वो अंतिम थे, प्रथम नहीं। शिक्षकों की एक लंबी परंपरा थी, बड़ी शानदार परंपरा थी और बहुत श्रृंखलित परंपरा थी, जिसमें श्रृंखला इतनी साफ थी कि जो कभी नहीं खोई, जिसमें परंपरा से जो मिला हुआ धरोहर थी वो कभी भी खोई नहीं। महावीर तक तो वो इतनी ही सातत्यपूर्ण थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए महावीर के लिए कोई नया सत्य नहीं देना था, एक सत्य देना था जो चिर पोषित था और चिर परंपरा से जिसके लिए बल था। लेकिन महावीर को अपना व्यक्तित्व तो खड़ा करना ही था कि इस व्यक्तित्व से लोग सुन सके, नहीं तो लोग सुन नहीं सकेंगे। इसलिए मुझे की बात है कि महावीर को सर्वाधिक जैन याद रखे और बाकी 23 को सर्वाधिक बुद्ध रखे। ये भी बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि महावीर आखिरी है, न तो पायोनियर, न तो प्रथम, न ही कोई नया अनुदान है महावीर का। जो जाना हुआ था, बिल्कुल परखा हुआ था, उसको ही प्रकट किया है। फिर भी महावीर सर्वाधिक याद रहे और बाकी 23 बिल्कुल ही पौराणिक जैसे हो गए, मैथोलॉजिकल हो गए। और अगर महावीर ना होते तो 23 का आपको नाम भी पता नहीं होता। उसका गहरा कारण महावीर ने 12 साल जो अपने व्यक्तित्व को निर्मित करने का प्रयास किया वो, बाकी इनमें से कोई व्यक्तित्व को निर्माण नहीं किया था, ये अपनी साधना से गुजर रहे थे। महावीर का बहुत व्यवस्थित उपक्रम था, साधना में कभी व्यवस्थित उपक्रम नहीं होता। महावीर के लिए साधना का एक अभिनय था जिसको उन्होंने बहुत सुचारू रूप से पूरा किया। इसलिए महावीर की प्रतिमा जितनी निखर के प्रकट हुई उतनी प्रतिमा बाकी 23 की कोई नहीं, वो सब ठीक हो गए और खो गए। महावीर ने बिल्कुल कलाकार की तरह व्यक्तित्व को खड़ा किया, सुनियोजित था मामला। क्या उन्हें करना है इस व्यक्तित्व से, उसकी पूरी तैयारी थी। उस पूरी तैयारी के साथ वो प्रकट हुआ। बुद्ध पहले थे, इस अर्थ में कि वो एक नया सूत्र साधना का लेकर आए। इसलिए बुद्ध को एक दूसरे ढंग से गुजरना पड़ा। एक बहुत मजे की बात है, उससे भ्रांति पैदा हुई कि बुद्ध साधना कर रहे हैं। बुद्ध को भी पहले ही जन्म में अनुभव हो चुका है, इस जन्म में उन्हें अनुभव बांटना है। लेकिन बुद्ध के पास कोई सुनियोजित परंपरा नहीं है। बुद्ध की खोज निजी वैयक्तिक खोज, उन्होंने एक नया मार्ग तोड़ा है, उसी पहाड़ पर एक नई पगडंडी तोड़ी जिस पर राजपथ भी है। महावीर के पास बिल्कुल राजपथ, जिसकी चाहे उद्घोषणा करनी हो, जिससे चाहे लोग भूल गए हो, लेकिन जो बिल्कुल तैयार है बुद्ध के लिए रास्ता तोड़ना। इसलिए बुद्ध ने एक दूसरी तरह की व्यवस्था की इस जन्म में। उन्होंने पहले सब तरह की साधनाओं में हो गए और प्रत्येक साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है। मजे की घटना, सब तरह की साधना में गए और हर साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है, इससे कोई कहीं नहीं पहुंचा। और अंत में अपनी साधना की घोषणा की कि इससे मैं पहुंचा हूँ और इससे पहुंचा जा सकता। ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए मैनेज की बात, ये भी बहुत व्यवस्थित। जिसको भी नई साधना की घोषणा करनी हो उसे पुरानी साधनाओं को गलत कहना ही पड़ेगा। और अगर बुद्ध बिना गुजरे कहते गलत, जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो इतनी परिणाम होता जितना कृष्णमूर्ति का हो रहा है। क्योंकि जिस बात से आप गुजरे नहीं है उसको आप गलत कहने की भी हकदार नहीं रह जाते। अभी कोई यहां से क्या होगा कृष्णमूर्ति के बाद, कुंडलनी के लिए पूछा होगा, उन्होंने कहा सब बेकार है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें उनसे पूछना था कि आप अनुभव से कह रहे हैं या बिना अनुभव। कुंडलनी के प्रयोग से आप गुजरे हैं या बिना गुजरे कह रहे हैं? अगर बिना गुजरे कह रहे हैं तो बिल्कुल बेकार बात कह रहे हैं। अगर गुजर के कह रहे हैं तो दो सवाल पूछने चाहिए कि गुजरने में आप सफल हुए हैं कि असफल होकर कह रहे हैं। अगर सफल हुए तो नॉनसेंस कहना गलत है, अगर असफल हुए तो ऐसा मान लेना जरूरी नहीं कि आप असफल हुए इसलिए और लोग भी असफल हो जाएं। तो बुद्ध को सारी साधनाओं से गुजर कर लोगों को दिखा देना पड़ा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनसे कोई कहीं नहीं पहुंचता। फिर जिससे मैं पहुंचता हूं वो मैं तुमसे कहता हूं, जिससे मैं पहुंचा वो मैं तुमसे कहता हूं। महावीर उन्हीं साधनाओं से गुजर के घोषणा किए कि ये सही है जो परंपरा से तैयार थे। बुद्ध ने घोषणा की कि वो सब गलत है और एक नई दिशा खोजी। मगर ये दोनों ही व्यक्ति पिछले जन्म से उपलब्ध है, कृष्ण भी पिछले जन्म से उपलब्ध है, लेकिन कृष्ण कोई विशेष मार्ग साधना का नहीं दे रहे हैं। कृष्ण जीवन को ही साधना बनाने का मार्ग दे रहे हैं, इसलिए किसी तपस्या में जाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो बाधा बनेगी। अगर महावीर ये कहें कि दुकान पर बैठ के भी मोक्ष मिल सकता है तो महावीर का खुद का व्यक्तित्व बाधा बन जाएगा। महावीर अगर ये कहें कि दुकान पर बैठ के मोक्ष मिल सकता है तो महावीर का तो लोग खुद पूछेंगे कि फिर तुमने क्यों छोड़ दिया। कृष्ण अगर जंगल में तपस्या करने जाएं और फिर युद्ध के मैदान पर खड़े होकर कहें कि युद्ध में भी मिल सकता है तो फिर ये बात नहीं सुनी जा सकती। फिर तो अर्जुन भी कहता कि क्यों धोखा देते हैं मुझे, आप खुद जंगल में जाते हो, मुझे जंगल जाने नहीं देते। तो ये प्रत्येक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या देने वाला है, इसके अनुकूल उसे सारी जिंदगी खड़ी करनी पड़ेगी। बहुत बार उसे ऐसी व्यवस्थाएं जिंदगी में करनी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है, मगर जो उसे देना है उसे देने के लिए उनके बिना मुश्किल नहीं दिया जा सकता। अब इसमें मेरे बाबत पूछते हैं जो थोड़ा कठिन है, मुझे सरल पड़ता है बुद्ध या कृष्ण की या महावीर की बात करें। दो तीन बातें ख्याल में लिख ली जा सकती, एक तो पिछला जन्म कोई 700 साल के पास, इसलिए बहुत कठिनाई भी है। महावीर का पिछला जन्म केवल 250 साल के पास, बुद्ध का पिछला जन्म केवल 78 साल के पास है। तो बुद्ध के तो इस जन्म में वे लोग भी मौजूद थे जो पिछले जन्म की गवाही दे सके। महावीर के जन्म में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो अपने पिछले जन्मों में महावीर के जन्म का स्मरण कर सके। कृष्ण का जन्म कोई 2000 साल बाद, इसलिए कृष्ण ने जितने नाम लिए हैं वो सब नाम अति प्राचीन है और उनका कोई स्मरण नहीं जुटाया जा सकता। 700 साल इसलिए लंबा फासला है, जो व्यक्ति 700 साल बाद पैदा होता उसलिए लंबा फासला नहीं, क्योंकि जब हम शरीर के बाहर हैं तब एक क्षण 700 साल में कोई फर्क नहीं है। सब जो हम टाइम स्केल है हमारा शरीर के साथ शुरू होता है, शरीर के बाहर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप 700 साल रहे कि 7000 साल रहे, लेकिन शरीर में आते ही अंतर पड़ता है। और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये जो पता लगाने का उपाय है कि एक व्यक्ति जैसे मैं अपना कहता हूं कि मैं 700 साल नहीं था, तो ये 700 साल का मुझे कैसे पता लगेगा, ये भी मैं सीधा पता लगाना बहुत कठिन, ये भी मैं उन लोगों की तरफ देख कर पता लगा सकता हूँ जो इस बीच में कई दफा जन्म है। समझिए कि एक व्यक्ति मुझसे 700 साल पहले परिचित था मेरे पिछले से, बीच में मेरी तो मेरा तो गैप है, लेकिन वो 10 दफे जन्म गया और उसके 10 जन्मों की स्मृतियों का संग्रह, वो संग्रह से मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि मैं बीच में कितनी देर तिरोहित था, मैं तो नहीं हिसाब लगा, हिसाब लगाना कठिन हो जाए, क्योंकि हमारा जो टाइम स्केल है, जो नाप का हमारा पैमाना है, वो शरीर के पार जो टाइम है उसका नहीं, शरीर के इस तरफ जो टाइम है उसका। करीब करीब ऐसा जैसे मैं एक क्षण को झपकी लग जाए और सो जाऊं और एक सपना देखूं, और सपने में मैं देखूं कि वर्षों बीत गए, ऐसा सपना देखूं, और क्षण भर बाद आप मुझे उठा दें, कहें कि आपकी झपकी लग गई, और मैं आपसे पूछूं कितना समय गुजरा, और आप कहेंगे अभी तो क्षण भर भी नहीं बीता होगा, मैं कहूंगी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो वर्षों लंबा सपना देखा। सपने में एक क्षण में वर्षों लंबा सपना देखा था, टाइम स्केल अलग है, और सपने से लौट के अगर उस आदमी को इस जगत में कोई भी उपाय ना मिले जानने का कि मैं कब सोया था, तो पता लगाना मुश्किल है वो कितनी देर सपना देख पा सकता। वो तो यहाँ जो घड़ी रखी है वो बताती है कि जब मैं अभी जाग रहा था तब 12 बजे थे, और अभी सोया हूँ और अभी उठा तो 12:01 हुआ है। वो आपकी तरफ देखता, आप अभी यही बैठे हैं, तो ही पता लगता है, अन्यथा पता नहीं लगता। ये जो 700 साल का पार होना है, और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैं पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ, तो इसमें दो बातें समझनी पड़ेंगी जो थोड़ी भिन्न है। कहना चाहिए करीब करीब पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ, करीब करीब इसलिए कहता हूं कि जान के कुछ चीजें बचा दी, जान की भी बचाई जा रही। इस संबंध में भी जैनों का हिसाब बहुत वैज्ञानिक है। जैनों ने ज्ञान के 14 हिस्से तोड़ दिए। तेरा इस जगत में 14वां अंदर चला जाएगा, तो 13 गुण स्थान कहते हैं, 13 लेयर्स हैं। इनमें कुछ ऐसे गुण स्थान है जिनकी छलांग लगाई जा सकती है, इन जिनसे बच के निकला जा सकता, जिन्हें छोड़ा जा सकता, जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि उनसे गुजरा जाए, उनको पार किया जा सकता, लेकिन उनको पार करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर बंध को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। वो जो ऑप्शनल है शिक्षक को, तो वो भी जानना चाहिए, जो वैकल्पिक है शिक्षक को वो भी जानना चाहिए, जो अनिवार्य है साधक के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन शिक्षक के लिए पर्याप्त नहीं। वैकल्पिक भी जानना चाहिए, तो इसमें 13 में कुछ गुण स्थान वैकल्पिक है, ऐसे कुछ ज्ञान की दिशाएं हैं जो कि सिद्ध के लिए आवश्यक नहीं है, वो सीधा मोक्ष जा सकता है, लेकिन शिक्षक के लिए जरूरी है। दूसरी बात, इसमें एक सीमा के बाद, जैसे 12वें गुण स्थान के बाद वो जो दो शेष अवस्थाएं रह जाती हैं, उनको लंबाया जा सकता है, उनको एक जन्म में पूरा किया जा सकता है, दो जन्म में पूरा किया जा सकता है, तीन जन्म में पूरा किया जा सकता है, और उनको लंबाने का उपयोग किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि पूरे ज्ञान हो जाने के बाद तो एक जन्म के बाद कोई उपाय नहीं, एक जन्म से ज्यादा सहयोगी नहीं हो सकता, लेकिन बारहवें गुण स्थान के बाद अगर दो गुण स्थानों को रोक लिया जाए तो वो बहुत जन्मों तक सहयोगी हो सकता और वो रोकने की संभावना है। बारहवें गुण स्थान पर करीब करीब बात पूरी हो जाती, लेकिन मैं कहता हूँ करीब करीब, जैसे कि सब दीवारें गिर जाती हैं, सिर्फ एक पर्दा रह जाता है जिसके आर पार भी दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी पर्दा होता है। जिसको हटा के उस तरफ जाने की कोई कठिनाई नहीं, लेकिन अब उस तरफ जाके भी जो देखने को मिलेगा वो यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, इसको अंतर भी नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ करीब करीब, एक कदम हटा के उस तरफ चला जाया जाए तो एक जन्म और लिया जा सकता है, लेकिन उस पर्दे के इस पार खड़ा लिया जाए तो कितने ही जन्म लिए जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार जाने के बाद एक बार से ज्यादा इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं। पूछा जा सकता है कि महावीर बुद्ध को भी ये ख्याल था कि सबको साफ रहा, तो इसका तो और उपयोग किया जा सकता था, लेकिन बहुत सी स्थितियों में बुनियादी फर्क पड़े। महावीर और बुद्ध जिन लोगों के साथ कई जन्मों से काम कर रहे थे, ये बड़े मजे की बात है कि परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद केवल बहुत ही एडवांस साधकों पर उपयोग किया जा सकता है उसके ज्ञान का, और कोई उपयोग किया नहीं था। जिन लोगों पर बुद्ध और महावीर काम कर रहे थे जन्मों से, जो उनके साथ चल रहे थे बहुत रूपों में, उनके लिए एक जन्म काफी था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक जन्म भी जरूरी नहीं रहा, इस जन्म में ज्ञान हो गया अगर 20 साल की उम्र में एक आदमी को, और 60 साल उसको जिंदा रहना, 40 साल में ही काम हो सका तो बात समाप्त हो गई, कोई लौटने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हाल तो बिल्कुल अजीब है, अब जिसको हम कह सकें कि बहुत विकसित साधक, वो ना के बराबर। अगर उन पे भी काम करना हो तो भविष्य के शिक्षकों को अनेक जन्मों के लिए तैयारी रखनी है, तभी उन पर काम किया जा सकता, नहीं तो काम नहीं किया जा सकता। और एक मजे की बात थी कि महावीर या बुद्ध को जब भी वो छोड़ते थे अपना आखिरी जीवन, तब सदा उनके पास कुछ लोग थे जिनको आगे का काम सौंपा जा सकता। आज वो हालत बिल्कुल नहीं। अभी जो अभी तेज होती ना, आदमी जो है आज, आदमी का पूरा ध्यान वाह मुखी है, और इसलिए आज शिक्षा के लिए ज्यादा कठिनाई है जो उस वक्त कभी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा कठिनाई, क्योंकि एक तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा अविकसित लोगों के साथ मेहनत करनी पड़े, और हर बार मेहनत के खो जाने का डर, और कभी भी ऐसे आदमी मिलने मुश्किल होते हैं जिनको काम सौंपा जाए, जैसे कि नानक के मामले में हुआ। गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं तक काम सौंपने वाला आदमी मिलता गया, गोविंद सिंह को सिलसिला तोड़ देना पड़ा। बहुत कोशिश की, यानी गोविंद सिंह ने इतनी कोशिश की है इस जमीन पर जैसा कभी किसी को नहीं करनी पड़ी, कि एक आदमी मिल जाए जो 11वां सिलसिला जारी रखे, लेकिन एक आदमी नहीं मिला, क्लोज कर देना पड़ा, 11वां आदमी अब नहीं होगा, क्योंकि ये जो होना है ये कंटिन्यूटी में हो सकता है, इसमें जरा सा भी ब्रेक हो के नहीं हो सकता, इसमें जरा सा भी अंतराल हो जाए तो कठिन है, फिर ये नहीं हो सकता, वो जो दिया जाना है वो कठिन हो जाए। बोधि धर्म को हिंदुस्तान से चीन जाना पड़ा, क्योंकि चीन में आदमी उपलब्ध था जिसको दिया जा सकता, लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान से कोई बौद्ध धर्म का प्रचार करने बौद्ध भिक्षु चीन गए, गलत है क्या? ये हम ऊपर से जो इतिहास को देखते हैं उनकी समझ है। हुई नेंग नाम का आदमी चीन में उपलब्ध था जिसको कि दिया जा सकता है, और बड़े मजे की बात है कि हुई नेंग आने को राजी नहीं था। जो जो कठिनाई है इस जगत की वो बहुत अद्भुत हुई नेंग आने को राजी नहीं था, क्योंकि उसे भी अपनी संभावनाओं का कोई पता नहीं है। बोधि धर्म को यहाँ से यात्रा कर और एक वक्त आया कि चीन से भी हटा देना पड़ा और जापान में जाके देना पड़ा। ये जो 700 साल का फासला कई लिहाज से कठिनाई का है, दो लिहाज से कठिनाई का है। एक तो जन्म लेने की कठिनाई रोज बढ़ती जाएगी, जो भी व्यक्ति किसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा उसे जन्म खोजना कठिन होता जाएगा। बुद्ध महावीर के वक्त कोई कठिनाई नहीं थी, रोज ऐसे गर्व उपलब्ध थे जहाँ ऐसे व्यक्ति पास। खुद महावीर के वक्त में 8 परम ज्ञानी बिहार में थे, ठीक महावीर की स्थिति थी। अलग अलग 8 मार्गों से वो काम कर रहे थे और निकटतम स्थिति को तो हजारों लोग थे, थोड़े बहुत लोग नहीं जिनको काम कभी भी सौंपा जा सकता है, जो संभालेंगे आगे बढ़ाएंगे। आज तो किसी को जन्म लेना हो तो आगे और हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ता, वो दूसरा जन्म ले सकता। इस बीच उसने जो काम किया था वो सब खो जाए, इस बीच जिन आदमियों पर काम किया था उनके 10 जन्म हो जाए, 10 जन्मों की परतें उनके ऊपर हो जाए जिनको काटना कठिन हो जाए। तो अब तो किसी भी शिक्षक को पर्दे के पार होना काफी समय लेना पड़ेगा, उसे रुकना पड़ेगा। और अगर कोई पर्दे के पार हो गया तो वो दूसरा जन्म लेने को एक भी चुनने को राजी नहीं होगा, क्योंकि वो बेकार है, उसका कारण है। अब वो एक भी लेना बेकार है, क्योंकि किसके लिए लेना, वो एक में अब काम नहीं हो सकता। यानी मुझे पता हो कि कमरे में आके घंटे भर में काम हो जाएगा तो आने का मतलब है, और अगर काम हो ही नहीं सकता तो उचित नहीं, उचित एक कारण से और नहीं। करुणा इस संबंध में दोहरे अर्थ रखती है, एक तो आपको जो देना है वो भी करुणा चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर सिर्फ आपसे कुछ छीन लिया जाए और दिया ना जा सके तो आपको और खतरे में डाल करे, आपका खतरा कम नहीं होता बढ़ जाता। अगर मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ तो दिखा दूं, और न दिखा सकूं और जो आपको दिखाई पड़ता था उसमें भी आप अंधे हो जाए तो और कष्ट देते। इस 700 साल में 2-3 बातें और आपको ख्याल में देनी चाहिए। एक, कभी मेरे ख्याल में नहीं था उसकी बात उठेगी, लेकिन अभी अचानक पुणे में बात उठ गई। मेरी माँ आई होगी तो उसको रामलाल पुंगलिया ने पूछा होगा कि मेरा पहला से पहला उनको कोई ख्याल हो तो मुझे बताएं। तो मैं तो सोचता था कि इसकी बात कभी उठने की बात नहीं होगी। हैरानी मुझे हुई कि मुझे तो पता ही नहीं था कब उनकी बात हुई, अभी उन्होंने मीटिंग में वहां इसको कहा। तो मेरी माँ ने उनको कहा कि मैं 3 दिन तक रोया नहीं और 3 दिन तक मैंने दूध नहीं पिया, ये मुझे पहला स्मरण है। फिर मैं कुछ बात नहीं किया, वो अभी आई बात होगी। लेकिन ये ठीक है, 700 वर्ष पहले पिछला मेरा जो जन्म था उसमें मरने के पहले 21 दिन के एक अनुष्ठान की व्यवस्था, 21 दिन पूर्ण उपवास रह के मैं वो शरीर छोड़ दूंगा। उसमें कुछ प्रयोजन थे, लेकिन वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके। तीन दिन बाकी रह गए, वो तीन दिन इस बार पूरे करने पड़े। वो कंटिन्यूटी है वहाँ से, वहाँ बीच का समय नहीं अर्थ रखता कोई भी, वो जो मैं कह रहा हूँ बीच के समय का कोई अर्थ नहीं होता। तीन दिन पहले हत्या ही कर दी गई पिछले जन्म में, वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके, तीन दिन पहले हत्या ही कर दी गई, वो तीन दिन छूट गए। वो तीन दिन इस जन्म में पूरे हो, वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते हैं उस जन्म में तो शायद एक जन्म से दूसरा ज्यादा जन्म लेना कठिन हो जाता। अब इसमें बहुत सी बातें ख्याल में नहीं है, वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते तो एक जन्म से ज्यादा लेना कठिन हो जाता, क्योंकि उस पर्वे के पास खड़े होना और पार न होना बड़ा कठिन है। उस पर्दे से देखना और पर्दे को न उठा लेना बहुत कठिन। ये कब उठ जाता है इसका ठीक हो सकना भी कठिन। उस पर्दे के पास खड़े रहना और पर्दे को न उठाना करीब करीब असंभव मामला है, वो संभव हो सका है क्योंकि तीन दिन पहले हत्या कर दी गई। इसलिए निरंतर इधर मैंने बहुत बार कई सिलसिलों में कहा कि जैसे जीसस की हत्या के लिए जुदास की कोशिश, जीसस की दुश्मनी नहीं, सर जिस आदमी ने मेरी हत्या कर दी वो उसमें भी दुश्मनी नहीं, हालांकि वो दुश्मन की तरह ही लिया गया, दुश्मन की तरह ही लिया जाए, वो हत्या कीमती हो गई, वो तीन दिन जो चूक गए, मृत्यु के क्षण में उस जीवन की पूरी साधना के बाद वो तीन दिन जो कर सकते थे इस जन्म में 21 वर्षों में होता है, एक एक दिन के लिए 7-7 वर्ष चुकाने पड़े। तो उस जन्म से पूरा ज्ञान लेके मैं नहीं आया, करीब करीब पर्दा उठ सकता था लेकिन तब एक जन्म होता है, अभी एक जन्म और ले सकता हूं। अभी एक जन्म की संभावना और, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगी कि अगर मुझे लगे कि कुछ उपयोग हो सकेगा कि नहीं, के लिए इस जन्म भर पूरी मेहनत करके देख लेने से पता लगेगा कि कुछ उपयोग हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा वो बात समाप्त हो जाती है। कोई हत्या उपयोगी हो गई, जैसा मैंने कहा कि समय का स्केल बदलता है वैसा चित्त की दशाओं में भी समय का स्केल भिन्न होता है। जन्म के वक्त समय बहुत मंद गति होता है, मृत्यु के वक्त बहुत तीव्र गति होती है। अब समय की गति का हमें कभी कोई ख्याल नहीं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि समय की कोई गति नहीं होती, हम तो समझते हैं कि समय में सब गति होती है। अभी तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी समय में भी गति होती है, टाइम वेलोसिटी भी है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए ख्याल नहीं है कि टाइम वेलोसिटी अगर हम बना लें, समय की गति बना लें, तो बाकी गति को नापना मुश्किल हो जाएगा। समय को हमने स्थिर रखा है, हम कहते हैं कि एक घंटे में 3 मील चला, लेकिन अगर घंटा भी 3 मील में कुछ चला हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो घंटे को स्थिर किया है, उसको हमने स्टेटिक मान लिया है, उसको हमने स्थिर कर लिया है, भाई ये तय नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो समय को हमने स्टेटिक बनाया हुआ, अभी बड़े मजे की बात है, समय जो कि सबसे ज्यादा नॉन स्टेटिक है, समय जो कि सबसे ज्यादा तरल और गतिमान है, समय यानी परिवर्तन, उसको हमने बिल्कुल फिक्स्ड खड़ा कर रखा, खूंटे की तरह गाड़ दिया है। उसको गाड़ा इसलिए नहीं तो हमारी सारी गतियों को नापना मुश्किल हो जाए। ये जो समय की गति है ये भी चित्त दशा के अनुसार कम और ज्यादा होती है। बच्चे की समय की गति बहुत धीमी होती है, बूढ़े की समय की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत कंपैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। थोड़े स्थान में समय ज्यादा गति करता है बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए ज्यादा स्थान में समय बहुत धीमी गति करता है। प्रत्येक पशु के लिए भी अलग अलग होती है। आदमी का बच्चा 14 साल में जितनी गति कर पाता है, कुत्ते का बच्चा बहुत थोड़े महीनों में उतनी गति कर लेता है। और पशुओं के बच्चे और भी जल्दी गति कर लेते हैं। कुछ पशुओं के बच्चे करीब करीब पूरे पैदा होते हैं, जमीन पर उन्होंने पैर रखा कि उनमें और उनके एडल्ट में कोई फर्क नहीं होता, पूरे होते। इसलिए पशुओं को समय का बहुत बोध नहीं, गति बहुत तीव्र होती है। इतनी तीव्रता से हो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ घोड़े का और चलने लगा, उसे पता ही नहीं चलता है कि पैदा होने और चलने के बीच में समय का फासला है। आदमी के बच्चे को समय का फासला पता चलता है। इसलिए आदमी समय से पीड़ित प्राणी, समय से बहुत परेशान, एकदम कंपित, समय जा रहा है, समय भागा जा रहा है। तो उस जन्म के आखिरी क्षण में 3 दिन में जितना काम हो सकता था, क्योंकि समय कम्पैक्ट था, कोई 106 वर्ष की उम्र थी और वो समय बिल्कुल कम्पैक्ट था, वो तीव्रता से हो सकती थी जो बात 3 दिन में, वो इस जन्म के बचपन से शुरू होगा वो तो अंत था, वो 21 वर्ष उसको पूरा होने में लगे। कई बार अवसर चूका जाए तो एक एक दिन के लिए 7-7 साल चुकाने पड़ सकते। तो इस जन्म पूरा लेके नहीं आया, करीब करीब पूरा लेके। लेकिन अब मेरी सारी व्यवस्था मुझे और करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि महावीर को एक व्यवस्था करनी पड़ी, एक तपस्या जिसके माध्यम से वो दे सके। बुद्ध को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी, एक एक तपस्या को गलत करके एक तपस्या। मुझे बिल्कुल व्यर्थ ही जो महावीर बुद्ध को कभी नहीं करना पड़ा वो करना पड़ा। मुझे व्यर्थ ही सारे जगत में जो भी है वो पढ़ना पड़ा, बिल्कुल व्यर्थ। उसका कोई प्रयोजन नहीं है मुझे, क्योंकि आज के जगत को अगर कोई भी मैसेज दी जा सकती है तो ना तो उपवास करने वाली की आज के जगत को कोई फिक्र, ना आंखें बंद करके बैठे आदमी की कोई फिक्र। आज के जगत से अगर कोई भी मैसेज जा सकती है, अगर कोई भी तपस्या जा सकती है, तो आज के जगत के पास जो एक बौद्धिक ज्ञान का विराट अंबार लग गया है, उस सबको आत्मसात करके ही जा सकते। इसमें कोई उपाय नहीं। मैंने की पूरी जिंदगी किताब के साथ लगाई, और मैं आपसे कहता हूँ कि महावीर को उतनी तकलीफ भूखे रहने में नहीं हुई, तकलीफ नहीं, क्योंकि जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उस सबको मुझे व्यर्थ ही श्रम करना पड़ा। लेकिन उस श्रम के बाद ही आज के युग के लिए बात सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं, और कोई उपाय नहीं। आज का युग उस बात को ही समझ सकेगा, अन्यथा नहीं समझ सकता, नहीं समझ पाए। और ये अगर ख्याल में आ जाए तो कठिन नहीं है बहुत, कि आपको अपने पिछले जीवन का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल आने लगे, और मैं चाहूंगा कि जल्दी वो ख्याल आपको लाऊं, क्योंकि वो ख्याल आने लगे तो एक बड़ी समय की और शक्ति की बचत हो जाती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप हर बार वहां से शुरू करते हैं जहां से आपने छोड़ा नहीं था, यानी करीब करीब आप हर बार आभासा से शुरू करते हैं। अगर आपको पिछला स्मरण आ जाए तो आपको आभासा से शुरू नहीं करना होता, जहाँ आपने छोड़ा था उसके आगे आप शुरू करते और सब कोई गति हो पाती, नहीं तो गति नहीं होती। अब ये समझने जैसा है, पशुओं की कोई गति नहीं हो पाई, वैज्ञानिक बहुत परेशान थे कि पशु वहीं के वहीं रिपीट करते रहते। बंदर के पास करीब करीब आदमी से थोड़ा ही कम विकसित मस्तिष्क है, मगर विकास का अंतर बहुत भारी, जितना मस्तिष्क में अंतर नहीं। बात क्या है, क्या कठिनाई? ये वर्तुल में बंदर आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो ठीक वही है जहां 10 लाख साल पहले थे, और अभी तक हम सोचते थे कि विकास हो रहा है सब में, लेकिन ये अब संदिग्ध है। बात डार्विन की बात बहुत संदिग्ध है, क्योंकि लाखों साल से बंदर वहीं के वहीं है, वो विकसित नहीं हो रहा। गिलहरी गिलहरी है, वो विकसित नहीं हो रही। गाय गाय है, वो विकसित नहीं हो रही। तो विकास सिर्फ होने से नहीं हो रहा है, कहीं कोई और बात में फर्क पड़ रहा है। हर बंदर को अपना प्रारंभ वहीं से करना पड़ता है जहां उसके बाप को करना पड़ता है। वो बाप ने जहां अंत किया वहां से बंदर प्रारंभ नहीं कर पाता, बाप कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो सारी कठिनाई। बाप ने जहां तक पाया अपनी जिंदगी में, वो अपने बेटे को वहां से शुरू नहीं करवा पाता, बेटा फिर वहीं शुरू करता है जहां बाप ने शुरू किया। फिर विकास होगा कैसे? वो हर बार हर बेटा फिर वहीं शुरू करता है, तो एक वर्तुल है जिसको घूम के फिर शुरू होता है। करीब करीब ऐसी स्थिति जीवन के आत्मिक विकास की भी है। आप अगर इस जन्म को फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछला जन्म शुरू किया था, तो आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आध्यात्मिक अर्थों में आपका कभी कोई एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां यहां से शुरू किया, हर बार अंत करेंगे, हर बार शुरू करेंगे। शुरुआत का बिंदु अगर वही रहा जो पिछला था, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विकास का मतलब है पिछला अंतिम बिंदु इस जन्म का पहला बिंदु बन जाए, ये तो विकास नहीं हो सकता। मनुष्य ने विकास कर लिया क्योंकि उसने भाषा खोज ली कम्युनिकेट करने को। बाप जो कुछ जान पाता है वो अपने बेटे को दे जाता है, शिक्षा दे जाता है। एजुकेशन का मतलब ही इतना है कि बाप की पीढ़ी ने जो जाना वो बेटे की पीढ़ी को सौंप देगी। बेटे को वहां से शुरू न करना पड़ेगा जहां से बाप की पीढ़ी को करना पड़ा, बेटा वहां से शुरू करेगा जहां बाप अंत कर रहा है, तो फिर गति हो जाएगी। तब ये स्पाइरल जो है सर्कुलर नहीं होगा, स्पाइरल हो जाएगा। ये फिर एक ही जगह नहीं घूमेगा, ऊपर उठने लगेगा, ये पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। जो मनुष्य के विकास में सही है वो एक एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी सही है। आपके और आपके पिछले जन्म के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपने अपने पिछले जन्म से अभी तक कोई बातचीत नहीं की, आपने कभी पूछा नहीं कि कहाँ छूटा था मैं, वहां से शुरू करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही मकान बनाऊं जो मैंने पहले भी ईंटें भरी थी, बुनियाद रखी थी, वो मर गया, और फिर ईंटें भरूं, फिर बुनियाद रखूं, फिर मर जाऊं, और हमेशा बुनियाद ही भरता रहूं तो शिखर कब उठे? इसलिए मैंने जो थोड़ी सी पिछले जन्म की बात की वो इसलिए नहीं कही कि मेरे बाबत आपको कुछ पता हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ इस कारण कह दी कि शायद उससे आपको थोड़ा ख्याल आना शुरू हो, पिछले जन्म की थोड़ी तलाश शुरू हो, क्योंकि उसी दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति होगी, उत्क्रांति होगी। जिस दिन आप पिछले जीवन के आगे इस जीवन में कदम उठाएंगे, अन्यथा अनेक जन्म भटक जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंचे, वही पुनरुक्त होता है। पिछले जीवन और इस जीवन के बीच संवाद चाहिए, और पिछले जीवन में जो जो आपने पाया था उसको शिक्षा करके अपने भीतर और अपने को उसके आगे कदम उठाने की क्षमता है। इसलिए महावीर और बुद्ध जिन्होंने की सबसे पहले पिछले जन्मों की विराट चर्चा की, इसके पहले शिक्षकों ने नहीं की थी। उपनिषद वेद के शिक्षकों ने ज्ञान की बात कही थी, परम ज्ञान की बात, लेकिन कभी भी पिछले जन्मों के विज्ञान से उसको जोड़ने की बहुत चेष्टा नहीं की। महावीर तक आते आते ये बात साफ हो गई, ये बहुत साफ हो गई कि सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि तुम क्या हो सकते हो, ये भी बताना जरूरी है कि तुम क्या थे, क्योंकि तुम जो थे उसके आधार के बिना तुम वो नहीं हो सकोगे जो हो सकते हो। इसलिए महावीर और बुद्ध का तो पूरा 40 साल का समय लोगों को उनके पिछले जन्म स्मरण कराने में बीता। और जब तक एक आदमी पिछला जन्म स्मरण न कर ले तब तक वो कहते थे आगे की फिक्र मत कर, तू पहले पीछे की पूरी फिक्र कर ले, साफ साफ उस नक्शे को देख ले तू कहां तक चल चुका है, फिर आगे हम कदम रखें, अन्यथा दौड़ होगी व्यर्थ होगी, कहीं तू फिर उसी रास्ते पर दौड़ता रहा जिस पर तू पहले भी दौड़ चुका है तो सार क्या होगा। इसलिए पुनर्स्मरण अत्यंत अनिवार्य कदम था। अब आज की कठिनाई ये है, पुनर्स्मरण कराया जा सकता है, पिछले जन्मों का स्मरण कठिन जरा भी नहीं, लेकिन साहस नाम की चीज ही खो गई। और पिछले जन्म का स्मरण तभी कराया जा सकता है जब इस जन्म के कैसी ही कठिन स्मृतियों में भी आप शांत रह सकते हैं, उन्हें नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये तो कुछ कठिन नहीं। पिछले जन्म की स्मृतियां टूटेंगी तो बहुत कठिन होगी, और ये स्मृतियां तो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती हैं, वो तो इकट्ठी मिलेंगी। इसमें तो आज की तकलीफ आज झेल लेते हैं, कल भूल जाते हैं, कल की तकलीफ कल झेल लेते हैं, परसों भूल जाते हैं, पिछले जन्म की स्मृति तो पूरी की पूरी इकट्ठी टूट पड़ेगी, इकट्ठी सेगमेंट्स में नहीं आएगी, वो तो पूरी की पूरी आपके ऊपर आ जाएगी एक साथ। उसको झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, अब उसके झेलने की कसौटी तभी मिलती है जब इस जन्म की सारी स्थिति में आपको कोई तकलीफ नहीं मालूम पड़ती है। इससे कोई पीड़ा नहीं, कोई अड़चन नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस जीवन की कोई स्मृति आपके लिए चिंता न बनती हो फिर भी पिछले जन्म की स्मृति में उतारा जा सकता है तो महाचिंता हो जाए, और उस महाचिंता का द्वार तभी खोला जा सकता है जब झेलने की क्षमता और पात्रता।